Узбунтаваная Прыбалтыка. Яшчэ савецкая Прыбалтыка. Старая сярэднявечная гісторыя Беларусі і балтыйскіх краінаў абазвалася ў найноўшай гісторыі моцным рэхам таго этнакультурнага падзелу, які быў накінуты нашаму краю пазнейшым геапалітычным развіццём. У класычны савецкі перыяд, яшчэ задоўга да перабудовы, беларуская інтэлігенцыя і шараговыя абывацелі ездзілі да сваіх паўночна-заходніх суседзяў, як у Еўропу. Гэты край, які, нягледзячы на НКВДшную праполку і калгасную сістэму, захаваў гістарычны досвед уладкавання людскога штодзённага побыту і рамесніцкай вытворчасці, прыцягваў і моладзь, і старэйшых. Маладзейшыя ехалі ў Вільню, Талін ці Рыгу на выхадны, каб уцячы ад халодных, прадзьмутых ветрам праспектаў сацыялістычных гарадоў і згубіцца сярод камяніц і брукаваных вулак, паслухаць арганы ў гатычным храме, пасядзець ва ўтульнай кавярні, зайздросна падслухаць, як блізкія суседзі гавораць на сваёй роднай мове. Людзі сталага веку везлі ад суседзяў з кірмашоў ды крамаў смачны хлеб, сыр, недарагія, але з густам зробленыя тэкстыльныя вырабы, часам свае беларускія, прызначаныя на экспарт. Прыбалтаў саюзны бюджэт значна больш падкормліваў, чым, напрыклад, расейскую ці узбецкую правінцыю. Ціхмянасць патрабуе і перніка. Я магу параўноўваць наведванне Прыбалтыкі ў 70-е і ў канцы 80-х гадоў. Да так званай перабудовы ў Рызе, Таліне ці Вільні можна было адчуць стрыманую халоднасць ці нават варожасць мясцовых, але да агрэсіі амаль ніколі не даходзіла. Мясцовыя маглі сказаць, што не разумеюць па-расейску або паслаць прышлага не ў той бок, куды трэба. З свайго досведу магу згадаць толькі адзін выпадак у Таліне, які я наведаў жонкай у канцы 70-х гадоў. Стоячы ў чарзе ў гарадской сталоўцы, я зрабіў заўвагу двум п'яным падшыванцам, якія размаўлялі па-эстонску, лаяліся матам па-расейску і лезлі без чаргі да касы. Мяне абазвалі акупантам, куратам, ну, па-эстонску это такое бруднае, агіднае слова, якое ім абазначаюць чорта, напрыклад. І яны паабяцалі мяне зарэзаць. Чарга не вымавіла ні слова, ні па-эстонску, ні па-расейску. Потым да гэтых двух далучыліся яшчэ двое бэйбусаў і пасцілі нас па горадзе да самага дому гаспадароў, дзе мы арандавалі жытло. Жонка перапужалася і хацела звярнуцца ў міліцыю. Я сказаў, што не трэба, як-небудзь буду разбірацца сам. У кватэры я ўзяў, не пытаючыся ў гаспадара, доўгі шрубавёрт, ён якраз працаваў электрыкам. Я тады гэты шрубавёрт затачыў з двух бакоў напільнікам і зрабіў заточку сантыметраў на 15. Увечары тыя самыя двое сустрэлі мяне каля карчовай храмы і папыталіся, ці не мог бы я даць ім 50 капеек на цыгарэты. Я сказаў, што вось акурат купіў шрубавёрт і аддаў усе грошы, што былі, і паказаў з рукава заточку. Хлопцы злякнуліся, і потым я бачыў іх толькі здалёку, яны адбеглі. Я заўважыў, што шмат хто з інтэлігентных беларусаў, прыязджаючы, напрыклад, у Вільню, пераходзіў на беларускую мову, каб неяк адмежавацца ад савецка-расейскага кантынгенту. Мне здавалася это трошкі наіўным, бо шараговыя віленчукі-літоўцы, большасць з якіх былі ў мінулым звычайнымі сялянамі, паводле штодзённай свядомасці, ідэнтыфікавалі нас, гудаў, як тыпова савецкіх, расейскіх.